mogła skorzystać z wyjątkowych cen Emirates. Wtedy twój kalendarz stanie się o wiele bardziej interesujący. Zaplanuj przeloty teraz, by cieszyć się najlepszymi cenami już od 1899 zł za podróż w obie strony. Zarezerwuj do 17 marca na stronie emirates.com/pl lub w lokalnym biurze podróży. Lataj Emirates, lataj lepiej. Żegnamy reklamy. Minęła 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Filip Janek. Półtora roku bezwzględnego więzienia dla osób, które brały udział w zamieszkach po śmierci Igora Stachowiaka. W serwisie Trójki także spór o zmianę nazw ulic w Warszawie. I o nicieniach groźnych dla człowieka robakach, które wędkarze znaleźli w rybach. Od pół do półtora roku bezwzględnego więzienia. Takie wyroki usłyszało 11 osób, które uczestniczyły w zamieszkach, a doszło do nich przed komisariatem policji we Wrocławiu po śmierci Igora Stachowiaka. 25-latka zatrzymano w maju 2016 roku na wrocławskim rynku. Po przewiezieniu na komisariat policji Wrocław Stare Miasto policjanci mieli znęcać się nad nim, używając paralizatora. Po tym wydarzeniu przed komisariatem miała się odbyć pokojowa manifestacja. Jednak w stronę mundurowych leciały butelki, kamienie i petardy. Sędzia Michał Kupiec, uzasadniając wyrok, mówił, że zachowanie manifestantów było wyjątkowo bezwzględne. Dochodziło do wielokrotnego, bardzo dosadnego, dotkliwego ubliżania policjantom, dorzucania kamieniami, butelkami, petardami. Osoby, które tam były, często piły na miejscu alkohol, okazywały wulgarne gesty, pluły, krzyczały wulgarnie. Jeden ze skazanych, Michał Czapka, mówił po zakończeniu procesu, że czuje się pokrzywdzony i zapowiada odwołanie od wyroku. Ja wtedy przyszedłem naprawdę bez wiadomości, nawet nie wiedziałem, o co chodzi. Pozostałych 13 osób sąd również uznał za winnych, ale warunkowo zawiesił wykonanie kary. Muszą jednak zapłacić grzywnę w wysokości 500 zł. Przed wrocławskim sądem, dodajmy, toczy się nadal proces przeciwko czterem byłym policjantom, którzy w dniu śmierci Igora Stachowiaka pełnili służbę. Prokuratura oskarża ich o przekroczenie uprawnień i znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności. Romaszewski, Siedzikówna, Inka, Komitet Obrony Robotników, bohaterowie z kopalni Wujek, Przemek i Pyjas powinni być patronami warszawskich ulic, uważa prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Kwestia upamiętnienia Lecha Kaczyńskiego została odłożona w czasie. W sumie około 40 warszawskich ulic wróci do nazwy sprzed dekomunizacji. 6 zachowa nowych patronów. Rafał Trzaskowski mówi o postępowaniu zgodnie z wolą mieszkańców i obowiązkiem prawnym. Samorządy miały czas do września ubiegłego roku na zmianę nazw propagujących komunizm. Rada Warszawy zdecydowała o zmianie nazw 6 ulic. Wojewoda o kolejnych 47. Sprawa trafiła do sądów. W reakcji na decyzję prezydenta Trzaskowskiego politycy PiSu mówią o połowicznym działaniu i rekomunizacji ulic. Tematem zajął się Karol Surówka. Rafał Trzaskowski chce, by 6 ulic zachowało zdekomunizowane nazwy zaproponowane przez wojewodę. Na przykład zamiast dawnej ulicy Małego Franka będzie ulica Danuty Siedzikówny Inki. Około 40 ulic wróci jednak do dawnej nazwy. Nie będzie więc Alei Lecha Kaczyńskiego, tylko Aleja Armii Ludowej. Rafał Trzaskowski przekonywał, że nie wynika to z oceny dawnych patronów, tylko, jak mówił, z konieczności działania w zgodzie z prawem i wolą mieszkańców. Mieszkańcy w olbrzymiej większości są przeciwni zmianom nazw ulic, przy których mieszkają. Warszawski radny Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Kaleta decyzję prezydenta nazywa tymczasem połowicznym działaniem i rekomunizacją ulic. Są ulice, w których dalej komuniści będą patronować. Związek Walki Młodych zostaje. Zostaje Oskar Lange i szereg innych komunistycznych wataszków. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że dyskusja w sprawie zmiany nazw części ulic w Warszawie będzie kontynuowana. Prezydent chce po wyborach zaproponować m.in. nowe miejsce dla ulicy Lecha Kaczyńskiego. Karol Surówka, Polskie Radio. Nicienie w rybach złowionych w okolicach ujść rzek do Zalewu Wiślanego. To pasożyty, które mogą być groźne dla zdrowia człowieka. Zauważyli je rybacy w Okoniach, a zgłoszeń w tej sprawie było już kilka. Na wszelki wypadek nicienie odkryte w Okoniach zostały wysłane na jeszcze jedno badanie. Wykona je w Gdańsku doświadczony ichtiolog. Określi gatunek i jego potencjalne zagrożenie dla człowieka. Oczywiście może to być problem. Słuszna była tutaj reakcja wędkarzy, że to zgłosili. Te ryby zostały przebadane. Nie są to nicienie złośliwe dla człowieka. Ta sytuacja się nie powtórzyła na innych akwenach, bo nie dostaliśmy innych sygnałów jak na razie. Na wszelki wypadek nicienie odkryte w Okoniach zostały wysłane na jeszcze jedno badanie. Wykona je w Gdańsku doświadczony ichtiolog. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Nicienie umiejscowiają się w mięśniach ryby i mają postać czerwonych spiralek. Dla niektórych gatunków pasożyta organizm człowieka może być tak zwanym żywicielem pośrednim. Groźne jest jedzenie ryb nie do końca przetworzonych, na przykład wędzonych. Internetowi giganci na celowniku francuskiego rządu. Władze w Paryżu chcą opodatkować takie firmy jak Google, Apple, Facebook i Amazon. Zapowiedział to francuski minister finansów i gospodarki. Jego zdaniem obecnie wielkie firmy nie płacą sprawiedliwych podatków.

o losach Realu w Lidze Mistrzów przedstawi swoim bardzo dobrze przygotowanym głosem w interpretacji aktorskiej sam Olaf Lobaszenko. Była wojna, 5 lat okupacji, a nie, to nie to. To nie to. Była 62. minuta rewanżowego starcia w Madrycie. Pierwsze Real wygrał 2-1. Efektownym strzałem z linii pola karnego popisał się najlepszy na boisku Dusan Tadić. Piłka wpadła w samo okienko bramki Realu. A jak sprowadził już 3-0? Nie tak szybko. Gol wywołał sporo kontrowersji, bo wydawało się, że kilka chwil przed pięknym strzałem Serba jego kolega z drużyny Nusair Mazraoui zagarnął piłkę już za linii bocznej. To pięknie brzmi, a chodzi o to, czy był aut, czy nie było autu. Tak. Cała sprawa jakby zaintrygowała mnie z punktu widzenia polskiego, bo nie wiem, czy panowie pamiętacie, gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, byłaby rzecz wielka, Kazik, prawda? Takie polskie to jest. Real przegrał 4-1 i teraz mówią, że gdyby tego autu, gdyby sędzia odgwizdał aut, to by wygrał. Jest takie powiedzenie, trochę piłkarskie, bo słyszałem je od trenera Strzelała. Gdyby mój dziadek żył, to by był najstarszy na Ursynowie. Coś z ducha tego myślenia w tym powiedzonku jest. Nie, ale przede wszystkim, myślę, że mówiąc o tym meczu, trzeba się skupić na jego jakości i na takim ożywczym powiewie, jaki w świat współczesnego futbolu zasiedlonego przez takich sytych już najedzonych, ociężałych nieco, jeśli chodzi o emocje zawodników tych największych drużyn, wprowadza Ajax. To wspaniała drużyna. On przywraca wiarę w futbol. Chce się oglądać takie zespoły i taką piłkę. Czy był aut? Nikt tego nie wie. Taka jest prawda. Cały świat widział piłkę poza boiskiem, z wyjątkiem VAR-u, oceniła marka, która zawsze stoi za Realem. No oczywiście, oczywiście, ale tak jest, że w tym miejscu nie ma goal line technology jeszcze. Prawdopodobnie ten mecz będzie kolejnym takim krokiem w rozwoju technologii i być może na liniach, to nie będzie wielki problem, na liniach też już będą urządzenia, żeby oceniać, czy był aut. Ale sędzia podjął decyzję, czy zespół sędziowski podjął decyzję, którą można określić jako decyzję wspierającą futbol ofensywny, wspierającą piękny futbol. Naprawdę. Bo proszę sobie wyobrazić, że decyzja jest odwrotna. Również nie wiedzielibyśmy, czy był aut. Tylko nie mielibyśmy pięknej bramki. A tak to wiemy, że na aucie wylądował Real. I teraz też taki temat sportowy. Troszkę na to poczekaliśmy parę dni, ale spod hala informacja biegła bardzo wolno, no nie wiem, jakby to posłaniec konny, czy tam posłaniec ręczny przekazywał, ale informacja jest zupełnie niebywała. Mianowicie w gminie Szaflary, w miejscowości Szaflary, z której pochodzi mistrz świata Dawid Kubacki, usypano, czy też ulepiono gigantycznego bałwana. Widziałem na zdjęciu, rzeczywiście był gigantyczny, tuż przy wjeździe do miasta. I teraz no to było na cześć, on nawet dostał na cześć naszego mistrza imię Skoczuś. Hmm. I teraz jest rzecz najciekawsza. Otóż konserwator zabytków z Nowego Targu kazał go rozebrać, tego bałwana. Nie komponował się, tak, z krajobrazem? Ja zamilkłem. Chciałbym bardzo prosić o inny zestaw pytań, ale wiem, że to jest niemożliwe. Troszkę czasami brakuje niektórym ludziom poczucia humoru i takiego swingowego luzu. No, ja mogę powiedzieć też, że panu konserwatorowi, że jak się zima skończy, to bałwan sam zniknie. Oglądaliście panowie grę o tron, więc nie wiadomo, czy zima się skończy. Tak, ale teraz jeszcze przeczytam, żebyśmy wiedzieli, o co poszło. Teren, na którym stanął bałwan jest wpisany do rejestru zabytków jako teren poddworski i jest przez nas chroniony, mówi konserwator. Położony jest obok zabytkowego muru, będącego pozostałością po istniejącym tu kiedyś dworze. Teren ten nigdy nie został przebadany i bałwan mógłby, jak wiadomo, go uszkodzić. Oczywiście, a poza tym, gdyby tak każdy chciał sobie postawić bałwana, no to jakby nasz kraj wyglądał? No, bałwanów nie brakuje, jak widać, na tym przykładzie. A wracając do Dawida, tak? Bo to na jego cześć. Tak, tak. Oczywiście jest jakieś ryzyko w stawianiu akurat bałwana na cześć wspaniałego sportowca. Chciałem powiedzieć, że Dawid jest moim ulubionym obok Kamila Skoczkiem od lat. I strasznie się cieszę, że wreszcie jego talent eksplodował. Fajny gość. Takie mam wrażenie. Bardzo za niego trzymam kciuki. No to ja jeszcze powiem, że dodatkowym efektem kontroli konserwatora jest wydany przez niego zakaz parkowania samochodów na dzikim parkingu. No i przynajmniej się do czegoś konserwator przydał. No mieliśmy już jednych bałwanów, to teraz powiedzmy o drugich bałwanach. Są takie seksistowskie obyczaje w liniach lotniczych i podobno to jest po prostu wymagane od stewardess, że muszą koniecznie się w pewien sposób ubierać. Ostatnio było sporo kontrowersji wokół linii Virgin Atlantic, które należą do Richarda Bransona. Akurat w tych liniach stewardessy musiały mieć szpilki i wyrazisty makijaż, najlepiej czerwoną szminkę pasującą do tego czerwonego stroju. Nie wiem, czy państwo widzieli, czy panowie widzieli, czy ktoś z państwa leciał tymi liniami. No i teraz jest wielka zmiana, ponieważ Richard Branson oraz jego menedżerowie, jego firmy ustalili, że nie muszą się jednak stewardesy malować, mogą w ogóle bez makijażu i mogą, uwaga, bez obcisłych spódniczek i mogą nawet w spodniach przychodzić do pracy. A co z tymi butami, proszę pana, bo to mnie intryguje. Buty też, z tego co rozumiem. Na płaskiej podeszwie, tak? No tak. Bo to tak, jak są jakieś kłopoty w powietrzu, to tak na obcasach czasami trudno interweniować, prawda? Oczywiście. Poza tym, panowie, to jest oczywiście ciekawy temat, można by powiedzieć, temat rzeka. Okazuje się, że linie te są liberalne w przeciwieństwie do niezwykle konserwatywnego konserwatora z Nowego Targu i otwarte, ale myślę, że ten problem stosunkowo mało nas dotyczy, bo to nie są tanie linie. No, tanie nie są, ale za to dużo... Ale one nie są w kategorii tanie linie, tylko są drogie nawet jak na takie zwykłe linie. Wszyscy latamy prawie samolotami, jak sądzę, to widzimy te szpilki, widzimy te spódniczki i co panowie są za szpilkami i spódniczkami, czy przeciw szpilkom i spódniczkom? Bo jest jeszcze jedno ciekawe pytanie. Czy te stewardesy, które nie muszą, to chcą czy nie chcą? Bo ja myślę, że chcą, tak mówiąc szczerze. Ciekawe, jakieś badania trzeba by obserwacje poczynić i zobaczyć. No właśnie. Nie wiem, trudno mi sobie wyobrazić elegancką kobietę, która wychodzi do pracy bez makijażu. Przeprowadzono ostatnio badanie, to nie będzie a propos, znaczy nie a propos stewardess, tylko a propos badań jakiś czas temu. Stworzono fikcyjną zupełnie firmę, podano jej nazwę i to, czym się zajmuje grupie badanej w Polsce. I 31% oceniło ją negatywnie, mimo że ona nie istnieje. Więc z badaniami też trzeba ostrożnie. No to już nie będziemy zadawać takich pytań na wszelki wypadek, bo jeszcze ktoś się poczuje dotknięty. 3 po 3. Taka jedna refleksja po dzisiejszej audycji. Nachodzi mnie, panowie, panie Mariuszu, ja to bym tak chyba, mam wrażenie, godzinami mógł słuchać, jak pan Olaf o tej piłce nożnej czyta lub opowiada. Nie wiem, czy pan też się tak zasłuchał, kiedy on interpretował ten tekst i wspominał. Bardzo pięknie dobrze. Ja się zasłuchałem. Nie wiem, czy państwo się zasłuchali. Kiedyś opowiem o tym, jak próbowałem być komentatorem sportowym raz, bo każdemu, kto ogląda mecz, trochę się wydaje, że mógłby to robić lepiej. Mam wrażenie, że czasami wszystkim Polakom tak się tak, wydaje. Że nam się wydaje, że i że Szpakowski nie potrafi. Lepiej. O, właśnie. I ja spróbowałem. Ja jestem odmiennego zdania. Ja moim zdaniem potrafi. Okazało się, że popełniam wszystkie te same błędy, co Darek. Robię ich nawet więcej i komentuję znacznie gorzej niż on. Więc to nie jest takie proste. Olaf Lubaszenko, Mariusz Cieślik, bardzo dziękuję panowie. Dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękujemy. Jako się rzekło, dwie płyty tego dnia w tym tygodniu. Daria Zawiało w Helsinki. 71335. Mam dwa egzemplarze dla państwa. Ja bym dla nich nie istniała.

zwykłym obywatelom za rozpowszechnianie fałszywych wiadomości. Grozić będzie kara od 30 tysięcy do 100 tysięcy rubli. Jeszcze wyższe kary przewidziano dla osób urzędowych, które wyniosą około 3 tysięcy dolarów. Dzisiaj w nocy na wschodzie i południu oraz początkowo w centrum zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, miejscami słabe opady deszczu. Temperatura od zera na północnym wschodzie około 5 w centrum do 8 na zachodzie i lokalnie w rejonach podgórskich. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Najbardziej to będzie wiało w rejonach podgórskich. Tam lokalnie wiatr dość silny, do 75 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chcesz zainwestować swoje oszczędności? Uważaj, możesz je stracić. Jeśli inwestycje kuszą Cię dużym i szybkim zyskiem, to zawsze oznacza duże ryzyko. Sprawdź ofertę. Nie spiesz się z decyzją i nie podpisuj niczego pod presją. Nawet bardzo ryzykowne inwestycje mogą Ci zostać przedstawione jako bezpieczne. Na przykład lokaty, obligacje, nieruchomości, złoto i diamenty. Uważaj, to Twoje oszczędności. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest 18.32, w studiu ponownie Arkadiusz Ekiert. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Tym razem powiem Państwu dobry wieczór, bo za oknami już ciemno. Ponownie witam się z Państwem. Witam się również z moim gościem. Dzisiaj gościem w programie jest pan Paweł Palmowski, przedstawiciel firmy Cybex. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu. Firma jest niemiecka i specjalizuje się w produkcji m.in. wózków i fotelików dziecięcych. O tym też troszkę porozmawiamy, ale zaprosiłem pana dziś do studia, bo chciałem porozmawiać m.in. o nowoczesnych technologiach, które towarzyszą nam już masowo na każdym kroku. Przekonamy się w trakcie tej rozmowy, że tak jest. Tymczasem w Polsce wciąż narzekamy na to, że nasze rodzime firmy za mało inwestują w innowacje. Jak to wygląda z perspektywy niemieckiej? Czy tam to spojrzenie na nowoczesne technologie, na innowacje jest po prostu zupełną normalnością? Myślę, że tak. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o polskie firmy, ciężko mi też powiadać, bo mieliśmy mnóstwo, myślę, że te rzeczy, które się dzieją na świecie, natomiast też do tej pory może nie do końca robiliśmy to pod swoim nazwiskiem, a teraz bardziej musimy wyjść do świata pod swoją marką i tak już jest w Niemczech. Jest to może łatwiejsze, rzeczywiście naturalniejsze, że te technologie szybciej wkraczają do przemysłu i naturalne jest to, żeby ich stosować. Zakładam, że polski rynek jest atrakcyjny dla niemieckiego przemysłu. Często o tym mówimy. Nasi zachodni sąsiedzi są od lat najważniejszym polskim partnerem handlowym z ponad 28% udziałem w polskim eksporcie i 22% w imporcie. Co jednak moglibyśmy zrobić, aby były ten polski rynek dla niemieckiego na przykład biznesu był jeszcze bardziej atrakcyjny? Co przyciąga niemiecki biznes do Polski, a co ogranicza? Czy są jakieś, krótko mówiąc, problemy we współpracy wzajemnej, handlowej w przypadku pana firmy? Ja myślę, że mamy dużo podobieństw między sobą, jeżeli chodzi o konkurencyjność rynków i być może nawet potrzeb. One się oczywiście różnią w jakichś tam detalach. No bo jesteśmy bądź sąsiadami. To nie tak, jest współpraca między Polską a Chinami na przykład, gdzie tutaj jasne. Te różnice są spore. Czy mentalnie jednak troszkę się różnimy. Podaję tak? się do niektórych spraw. Myślę, że jednak jest troszkę inne tutaj u nas w Polsce i w Niemczech. Może bardziej chłodne w Niemczech. My może robimy dużo rzeczy szybciej. Też nie mamy chyba czego się wstydzić już teraz. Jesteśmy efektywni naprawdę i tutaj w tym temacie nie wiem, czasami zdarzają się oczywiście takie różnice, może nazwijmy to biurokratyczne, gdzie dużo więcej wagi my przywiązujemy do dokumentów, szczegółów. Polacy, tak, oczywiście. My jesteśmy tutaj bardzo restrykcyjni, jeżeli chodzi o zapisy na dokumentach, o sam obiekt dokumentów. Myślę, że w Niemczech czy we Francji nawet jednak to podejście, takie na codzienne podejście do dokumentów jest trochę luźniejsze, że tam jednak dużo więcej się wybacza na co dzień niż u nas tutaj na rodzimym rynku. To często musi pan swoim niemieckim szefom tłumaczyć, że to w Polsce jest normalne na przykład? Tak. Zdarza się rzeczywiście, że nie rozumieją niektóre rzeczy, że czemu potrzebujemy tutaj to w tym miejscu, tamto w tamtym i to musi tak być. Rzeczywiście to nie jest niczyj wymysł. To tak, to się zdarza. Pamiętam przypadki z przeszłości, jak pracowałem jeszcze w innej firmie, gdzie na przykład pieczątka u nas robiła różnicę, już teraz może nie, ale wcześniej pieczątka robiła. No, teraz jeszcze też troszeczkę. Zdarza się, tak, ale to kiedyś to było takie naturalne, że musielibyśmy, natomiast tam to było totalnie zrozumiałe. Takie detale, które w całości może nie mają jakiegoś większego znaczenia, natomiast na co dzień jednak tutaj to mamy trochę trudniej zorganizowane niż u naszych zachodnich sąsiadów. Pańska firma specjalizuje się w produkcji, no nie wiem jak to nazwać, no akcesoriów dla dzieci, wózków, fotelików dziecięcych między innymi. No i właśnie, próbowałem wspomnieć o tym na początku naszej rozmowy, że ta technologia, nowoczesna technologia wkracza również do takich urządzeń, jak na przykład fotelik dla dziecka. No, gdzie tam miejsce na nowoczesną technologię? No, przenikamy się tymi technologiami. Być może rzeczywiście to brzmi w tej chwili jeszcze, no, jest to nowość, także brzmi trochę nieprawdopodobnie, ale to już jest, to działa. Wspomagamy się w naszej, jesteśmy mobilni przede wszystkim teraz. Żyjemy szybciej, żyjemy więcej, poruszamy się więcej i ta technologia, która wchodzi do fotelików, ma zadanie podwyższyć bezpieczeństwo naszych dzieci. Ale oczywiście to jest produkt dla dzieci, ale kupowany przez rodziców i to rodzice kontrolują, jak to działa. I to jest coś, co ma nam pomóc kontrolować siebie, aby zapewnić bezpieczeństwo dziecku. Czyli to jest jakieś elektroniczne urządzenie, które zapewnia bezpieczeństwo naszego dziecka w foteliku, tak? Jest to dodatkowy klips, który przekazuje informacje do aplikacji w telefonie, która nam pozwoli kontrolować temperaturę w aucie, zasugeruje nam przerwę, zasugeruje nam, jak poprawnie używać tego fotelika, taką checklistę, którą możemy przejrzeć na cały czas codziennie, czy zrobiliśmy wszystko poprawnie. Ale co najważniejsze, też pozwoli nam nie zapomnieć o dziecku. To brzmi tak teraz... Naprawdę? Zapominamy o dziecku w samochodzie? Jeżeli przejrzymy statystyki, to się zdarza bardzo często. Aha. Że jednak zapominamy o tym. A to są tragiczne skutki już tego zdarzenia. Czyli po wyjściu z auta i nierozpięciu pasów, nie wyjęciu dziecka, dostaniemy alarm do telefon komórkowy i sugerujący tego, że musimy wrócić i wyjąć dziecko z samochodu. Jeżeli tego nie zrobimy w ciągu dwóch minut, bodajże tam, to wtedy alarm przychodzi na naszych znajomych, na mamę, tatę, dziadków, kogo pod aplikację podepniemy, z lokalizacją tego zdarzenia. No proszę, i to jest dowód na to, że nie uciekniemy dzisiaj przed nowoczesną technologią. A proszę mi powiedzieć, czy w sytuacji, kiedy my Polacy narzekamy, że wciąż mało dzieci się u nas rodzi, czy to jest atrakcyjny rynek właśnie, czy to jest atrakcyjny klient, dzieci i rodzice? Na pewno tak, na pewno tak. Inaczej też żyjemy ostatnimi czasy. Jest nas trochę więcej ostatnimi dwa. Te były takie dosyć optymistyczne, może nie tak jak wcześniej, ale jest nas więcej. Ale też kwestia tego, jak żyjemy, czyli kiedy mamy pierwsze dziecko, kiedy się na to dziecko decydujemy, kiedy mamy drugie dziecko. To jest już inny poziom edukacji rodziców, inny poziom potrzeb. Szukamy teraz naprawdę rzeczywiście produktów. Pod tym kątem, jeżeli chodzi o ten rynek, jesteśmy dosyć innowacyjni jako Polacy. A jednak? Tak. Nie kupujemy... Ten rynek rośnie. Do 2021 roku mniej więcej jest przewidziane, że będzie rósł tam około 4% nawet. Natomiast nie kupujemy więcej, natomiast kupujemy co innego. Szukamy technologii, szukamy nowych rozwiązań, szukamy innowacji. Być może kupujemy drożej przez to, płacąc za tą jakość, ale rzeczywiście używamy tego inaczej i to jest też jakby zmiana taka pokoleniowa, idąca jakby ze zmianą, jak żyjemy w ogóle. I tu upodabniamy się do naszych na przykład zachodnich sąsiadów? Tak, ale mam wrażenie, że jesteśmy trochę krok jednak krok z przodu, jeżeli chodzi o konsumenckie zachowanie. Krok do przodu. Jesteśmy troszkę taki mały kroczek z przodu przed nimi. Szybciej reagujemy na takie innowacje. Jednak totalnie, ja też tak to odczuwam nawet prywatnie, jak jestem, że nie jesteśmy wcale gdzieś z tyłu. My naprawdę jesteśmy, jako konsumenci, jesteśmy bardzo innowacyjni i szukamy tego i wiemy o rozwiązaniach, które się dzieją, najnowsze rozwiązania i chcemy tego. I używamy tego. Czyli bez kompleksów. Bez kompleksów totalnie. No, warto stawiać na nowoczesne technologie. Nie należy się ich bać, bo mogą trafić w miejsca, które byśmy nie pomyśleli, że znajdą zastosowanie. Tutaj, proszę bardzo, mieliśmy taki przykład. To urządzenie się jakoś specjalnie nazywa? Nazywa się SensorSafe. Aha. I pomaga nam w bezpieczeństwie w podróżowaniu naszych dzieci. A z przedstawicielem firmy Cybex, Pawłem Palmowskim, rozmawialiśmy między innymi o nowoczesnych technologiach, o rynku, o współpracy polsko-niemieckiej. Dziękuję panu za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. 22 i 7 trójek, ten numer telefonu przyda się Państwu jeszcze dzisiaj, być może po raz ostatni, ale proszę wykorzystać, bo jest zupełnie niezwykła okazja. Słyszą Państwo o w tle, już teraz, bardzo proszę, zespół Grzane Wino. Do zobaczenia i usłyszenia jutro na żywo w studiu przy Myśliwieckiej, w studiu Agnieszki Osieckiej o 23:00. Zupełnie niezwykły koncert w ramach audycji Janusza Deblesema Gitarą i Piórem. Ten koncert Grzane Wino jutro. 22 i 7 trójek. Przerwę na życie. Odpocznijmy od smutnych zdarzeń, połapiemy zgubione motyle i wrócimy do starych marzeń. Zróbmy sobie przerwę na życie i połóżmy się w słońcu na trawie. Ja policzę ci piegi na nosku, ty po niebie lecące żurawie. To tylko próbka i takie właściwie zaproszenie. Więcej jutro po 23:00. 22 i 7 trójek. Reportaż w Trójce. ubrania za grosze. Niepowtarzalne okazje cenowe. Promocje 3 w cenie 2. Wszystko to sprawia, że wielu z nas kupuje łatwiej, no i jeszcze więcej ubrań. Ale czy warto dać się tak skusić, a może lepiej pokusić się o refleksję? Dlaczego na przykład bluzka kosztuje 7 zł, skoro została wyprodukowana na drugim końcu świata? Posłuchajmy reportażu Nieustająca pokusa Eweliny Karpacz Obowadze. Szczególnie niebezpieczne są promocje, które często skłaniają nas do kupowania ubrań, których normalnie w ogóle byśmy nawet nie rozważyli kupienia tej rzeczy. Niebezpieczne są przymierzalnie. Teraz już chyba nie można tak robić, ale bardzo często było tak, że sklepy stosowały takie wyszczuplające lustra, więc we wszystkim wyglądało się fantastycznie. I okazywało się, że nie do końca tak jest, jak już się przychodziło do domu i przymierzało tą rzecz, albo jeszcze gorzej tuż przed wyjściem. Właśnie wracamy z zakupów, ale to było dosłownie 2-3 sklepy. Nie wracamy nigdy z pustymi rękoma. Kupuję w lumpeksach i biorę to, co mi się podoba na kilogramy i potem nie chodzę w tym. Mam ich za dużo. Trafiłam na takie badania, które zostały przeprowadzone przez TNS, z których wynikało, że przeciętny Polak trzyma w szafach niepotrzebne zupełnie mu przedmioty, które gdyby zdecydował się je upłynnić, to zrobiłby prawie 4000 zł. No i to jest taka kwota, która przemawia do wyobraźni. Moja mama stroi się, mam wrażenie, tak jak typowa kobieta, czyli otwiera swoją gigantyczną szafę, stoi przez 5 minut, po czym głośno stwierdza, że nie ma się w co ubrać. Mam buty na obcasie, kilka par, w których nie chodzę, bo nie umiem, ale mam, bo jeżeli trzeba będzie założyć, to mam. Jak przynoszę nowe ciuchy i nie mam gdzie ich położyć, to wtedy wywalam wszystko i organizuję. Jeszcze mam trochę w workach pod łóżkiem, licząc, że albo zmienię rozmiar, albo że mi się spodobają jednak. Jesteśmy społeczeństwem konsumpcyjnym. W tej chwili to jest czynnik, który najbardziej kształtuje nasze społeczeństwo. To, jak konsumujemy. Każdy z nas jest konsumentem. To jest coś, co dotyczy każdego z nas. Taka codzienna czynność, konsumowanie, kupowanie. Bardzo wyalienowaliśmy się od tych produktów, które kupujemy. To znaczy nie wiemy, gdzie one powstają, kto je robi, z czego to jest. Jak to się stało, że ten gotowy, opakowany produkt trafia w moje ręce? I mnie zawsze tak ciekawiła ta historia, która stoi za rzeczami, które kupuję. Skąd to się wzięło w takim kształcie? No i śledząc historię, która stoi za poszczególnymi produktami kupowanymi w sklepie, można się dowiedzieć ciekawych rzeczy o świecie, w którym się żyje. Dlaczego się zajęłam akurat konsumpcją? Trochę z ciekawości, trochę z wkurzenia. Wkurzało mnie na przykład to, w jaki sposób kultura konsumpcyjna wykorzystuje bezbronność ludzką. Ja to bardzo mocno zobaczyłam w momencie, gdy zostałam matką. Jest kilka takich grup, szczególnie podatnych na różne perswazje związane z kupowaniem. No i to na pewno są świeżo upieczeni rodzice, ale to też są dzieci. Udostępnia się te dzieci jako grupę docelową. One są zasypywane jakimiś próbkami. To się dzieje bez konsultacji żadnej z rodzicami. Często też instytucje publiczne, pewnie z racji niedofinansowania, korzystają z takich dobrodziejstw, współpracy z firmami, którym zależy na tym, żebyśmy my po prostu kupowali. Kampanie edukacyjne związane z ekologią są sponsorowane przez producenta jakichś spożywczych rzeczy itd., itd. Ta cała rzeczywistość, z którą dzieci się w przedszkolach czy w szkołach stykają, ona jest też nafaszerowana markami. Jest jeszcze taka grupa na przykład, do której należą moi rodzice, czyli osób trochę starszych, która na przykład jest bombardowana ciągle ofertami jakichś garnków, kołder, urządzeń, które mają uzdrowić ich nagle cudownie i tak dalej, i tak dalej. Te rzeczy są bardzo drogie, są przeszacowane, wymawia się ludziom, że są niezbędne. Często się to wiąże z jakimś zakredytowaniem. No i mnie to na przykład irytowało. Sama też się dawałaś uwodzić? Oczywiście. Zawsze się uważałam za taką konsumentkę, może nie uświadomioną, ale z aspiracjami do bycia uświadomioną. Natomiast bardzo często mi się zdarzało gdzieś tą świadomość po prostu upchnąć i w momencie wyboru denerwującą czy męczącą myśl związaną z jakąś moją własną odpowiedzialnością gdzieś zapchnąć. Zobacz, jak dotkniesz, to już jest takie strzelające, widać, że to jest jakieś syntetyczne włókno. Ja obstawiam 100% akryl. Okej, 72% nylon, 30% akryl, czyli obydwa syntetyczne włókna. Ten sweter dobrze wygląda teraz, ale podejrzewam, że przy używaniu po pierwsze będzie się elektryzował, co jest niesamowicie denerwujące. A za ile kosztuje? 139. To faktycznie jedno z drugiego wynika i Jak chce się kupić tanio, to bardzo, bardzo trudno jest znaleźć coś, co jest zrobione z dobrych włókien. Chyba że pójdziemy do second handu. To jest taka bardzo fajna furtka dla osób, które niekoniecznie mają duży budżet, a chciałyby się ubierać w porządne rzeczy. W tej fazie najbardziej rozbuchanej szafy zupełnie nie zwracam uwagi na to, z czego są zrobione ubrania, które kupuję. Myślę, że nawet jakby mi przyszło do głowy taką metkę przeczytać, niewiele by mi powiedziało to, co jest na tej metce opisane. Slow fashion to jest takie zgrabne określenie, które nie ma żadnego polskiego odpowiednika, które opisuje takie zrównoważone podejście do swojej szafy. Stawianie raczej na jakość niż na ilość. I to jest taki system, który pozwala i nam się poczuć lepiej ze swoją szafą i przy okazji przysłużyć się środowisku. To tak naprawdę był trochę przypadek, że ja w ogóle założyłam bloga i że założyłam bloga o modzie. To jest, ja wszystkie wyglądają tak samo. Są bardzo do siebie podobne. O, tutaj dziewczyny piszą, że biorą się za sprzątanie. Tutaj widać dziewczynę, która macha spod ogromnej góry ubrań, które wyniosła z szafy. Kolejna czytelniczka pokazuje, ile rzeczy niepotrzebnych z szafy wyniosła. Ogromna sterta, naprawdę ogromna. Bardzo mnie cieszy to, że to nie są tylko młode dziewczyny, ale często też dostaję maile od pań w wieku mojej mamy, albo nawet jeszcze starszych, które piszą, że też im pomogłam i też w końcu posprzątały w tej swojej szafie. Jest oczywiście obowiązek umieszczania informacji, gdzie został dany produkt wyprodukowany i w zasadzie na każdym znajdziemy Made in China. Tutaj jest koło kodu kreskowego. Co to oznacza? Zawsze to samo? W zasadzie tak. Niestety, ale warunki pracy w tych fabrykach w Chinach są bardzo podobne. Jest to szokujące, że mogą być produkowane w równie złych warunkach, pomimo że my je postrzegamy jako bardzo różnej jakości czy w bardzo różnych półkach cenowych. Witam Państwa serdecznie w imieniu Polskiej Zielonej Sieci, w imieniu swoim i w imieniu Debbie Chan. Polska Zielona Sieć od 2002 roku prowadzi program Kupuj Odpowiedzialnie. Staramy się, żeby polscy konsumenci byli bardziej świadomi tego, co kupują i jakie konsekwencje za ich zakupami stoją. Prawa człowieka są niestety bardzo często łamane w Chinach, w fabrykach. Debbie, która pochodzi z Hongkongu, pracuje dla organizacji SACOM, czyli Studenci i Wykładowcy Przeciwko Nadużyciom Korporacyjnym. Takie organizacje, jak jej organizacja, zajmują się tropieniem takich nadużyć. Debbie jest ekspertką. W ciągu ostatnich 5 lat przeprowadzała już wiele wywiadów w fabrykach z pracownikami. Odkryła bardzo wiele przypadków łamania ich praw. Oddaję jej głos, żeby powiedziała nam, jak to naprawdę wygląda. W fabryce praca zaczyna się zazwyczaj o 8 lub czasem nawet o 7 rano. Pracownicy pracują do 10 lub 11 wieczorem. Czasami muszą zostawać dłużej, do 12 w nocy lub nawet do 2, 4 nad ranem, co jest o tyle ciężkie, że potem następnego dnia znów muszą wstać i znów o 8 rano już być na swoim stanowisku pracy. On the next day. Czasami ci pracownicy zostawiają swoje dzieci w rodzinnej wiosce, która znajduje się bardzo, bardzo daleko od tego miasta, w którym pracują. Nie stać ich na to, żeby te dzieci mieszkały z nimi w mieście, ponieważ koszt życia w mieście jest bardzo wysoki. I widują swoje dzieci tylko raz w roku, kiedy przyjeżdżają w rodzinne strony, w okresie chińskiego Nowego Roku. Także czasami niektóre małe dzieci wręcz nie potrafią rozpoznać swoich rodziców, bo widzą ich tylko raz w roku. See them once a year. Co by się stało, jakby te wszystkie chińskie fabryki zamknąć z dnia na dzień? Z jakiegokolwiek powodu. To nie byłoby dobre. To spowodowałoby ogromną katastrofę społeczną, być może nawet katastrofę humanitarną w Chinach, dlatego że ogromna ilość ludzi zależy od tych pieniędzy. Nie tylko pracownicy, którzy pracują w tych fabrykach, ale też często ich rodziny, do których posyłają pieniądze, jeśli coś im się uda zaoszczędzić. Nie mówiąc o tym, że wszyscy musieliby nagle wyjechać z południa Chin i wrócić do swoich wiosek na północy Chin, co prawdopodobnie skończyłoby się katastrofą komunikacyjną. To nie jest coś, czego byśmy chcieli. To nie jest coś, co pomogłoby tym ludziom. My nie nawołujemy do bojkotów, dlatego że boimy się o stabilność zatrudnienia tych chińskich pracowników. Boimy się, że oni po prostu wtedy stracą pracę, nie będą mieli pracy. Czasami te wielkie korporacje, kiedy organizacje pozarządowe albo media podnoszą sprawę tego, że właśnie jest ten cały wyzysk i są te złe warunki, wtedy taka wielka korporacja, będąca właścicielem marki, zrywa kontrakt z taką fabryką, w której doszło do jakichś tam nadużyć. I my jesteśmy jesteśmy przeciwni takim podejściu i staramy się doprowadzić do tego, żeby to wyglądało w ten sposób, że kiedy są jakieś naruszenia tych praw pracowników w fabryce, to żeby ta wielka korporacja nie zrywała z nią kontraktu, ale żeby pracowała z tą fabryką nad tym, żeby te warunki poprawić. Może przejdźmy do twojej szafy. Pewnie. To są wszystkie twoje ubrania? Z takich ubrań międzysezonowych myślę, że to jest wszystko. Tam kilka rzeczy jest w praniu, jakieś płaszcze, kurtki i takie rzeczy wiszą w przedpokoju, ale generalnie to jest to, co mam. Policzymy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Poniżej 20. Jest to zdecydowanie mniej niż miałam wcześniej. Zdecydowanie. To jest niesamowite, jak tak w taki zupełnie przyziemny sposób o tym pomyślimy. Ile mamy przedmiotów, z których w ogóle nie korzystamy i po co one nam zupełnie są? A jakoś tak się dajemy wkręcić w takie myślenie, że lepiej jest mieć więcej, że lepiej jest te ubrania nie noszone w szafie podtrzymać, bo na wszelki wypadek, który tak naprawdę nigdy potem nie następuje. Dużo większe poczucie bezpieczeństwa dawałoby nam pieniądze na koncie, które zachowałybyśmy nie wydając ich na te ubrania, albo nawet sprzedając te ubrania, których nie nosimy, bo często to są ubrania, które ktoś inny bardzo chętnie je kupi. To kosztuje tutaj 80 zł. Myślę, że 50 z tych 80 zł to są koszty opłacenia ewentualnych udziałowców czy zyski. To jest bardzo duża marża tego sklepu, w którym jesteśmy. To jest też spory koszt reklamy. Mniejsza część, na przykład 5 zł, może być zyskiem właściciela fabryki. A nie mniej? To jeszcze trzeba przywieźć. Tak. Dlaczego ta konsumpcja jest taka uwodząca? Wydaje mi się, że do każdego z nas docierają w którymś momencie większe bądź mniejsze okruchy takich informacji na temat tego, jakie konsekwencje przynoszą nasze ruchy zakupowe, nie wiem, dla środowiska, dla świata, dla sąsiedztwa. Natomiast jakoś tak się dzieje, że w momencie, gdy mamy podjąć tą decyzję przy wieszaku czy przy półce, to dosyć łatwo nam jest tą świadomość gdzieś tam po prostu zagłuszyć. Mam bardzo mocne poczucie, że pewne rzeczy, gdy się je odkryje i zacznie w życiu stosować regularnie, to one po prostu stają się nawykowe. I że taka zmiana jest możliwa. Ta wiedza i ta świadomość pozwala nam w różnych sytuacjach dokonać wyboru. Dać się uwieść, czy odpuścić. Był to reportaż Eweliny Karpacz-Oboładze zatytułowany Nieustająca pokusa. W reportażu wystąpiły Marta Sapała, autorka książki Mniej, oraz Joanna Glogaza, autorka bloga i książki o slow fashion. Autopromocja. Na ten moment czeka się cały rok. Czas na 21. ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów, czyli kolosy. Opowieści z niezliczonych zakątków świata, od antarktycznych mórz przez lasy deszczowe po syberyjską tajgę. Wyjątkowi goście i kilka tysięcy widzów w arenie Gdynia. Start w piątek, relacje na antenie Trójki, a w niedzielę o 8 rano audycja Świat z lotu Drozda, bezpośrednio z kolosów. Do usłyszenia z Gdyni. Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor OLED marki Philips z podświetleniem Ambilight za 5999 zł, otrzymasz drugi telewizor o wartości 849 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Tyle piękna zachwytu. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert muzyczno-kontemplacyjny Antoniny Krzysztoń i Andrzeja Jagodzińskiego, promujący płytę Pieczęć. Sobota, 16 marca, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Zakupy jak co dzień? Nie tym razem. Teraz zakupy w Biedronce to jeszcze więcej radości. Bo jak tu się nie cieszyć, skoro możesz zyskać aż 15% rabatu na zakupy w przedświątecznym tygodniu. A także książkę z nowymi przygodami słodziaków. Zbieraj naklejki w wielkanocnej wyklejance i baw się zbierając, oszczędzaj, wydając. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na biedronka.pl/wyklejanka. Biedronka, po prostu twoja. Żegnamy reklamy.